Modern Sabahlar başlıyor. Şimdi günün gazetelerinin sayfalarını çevirme, hayatımızı değiştirecek haberleri bulma zamanı. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk, günaydın. Oktay Bey, siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Evet, macera dolu bir pazartesi sabahı. Umarız ki güzel bir haftanın başı diyelim ve hemen gündemin olaylarını yavaş yavaş bakalım diyorsun. Doğru söylüyorsun ya. Gazetelere bakmaya gerek yok. Bir kere Van için rock konseri taş gibi dimdik. Hakikaten. Sımsıkı gerçekleşti dün akşam. Dün akşam saatlerinde 500 bin liraya yaklaşan bir bağış vardı. Aşağı yukarı öyle söyleniyor. Hatta 28-68'e rock yazarak gönderme şansı da vardı konser sırasında. Hı hı. O da sonunda ortaya çıktı. Tüm katılanlara, hem izleyicilere hem de o organizasyonda yer alan müzisyenlere teşekkür ederim. Hakikaten de bir moral oldu. Kendilerine de bir moral olmuştur. Onun verdiği bir özgüven vardır. Hı hı. Hakikaten bu kadar adam bizimle beraber toplantı demek iyi olmuştur onlar için. Yarın öbür gün daha büyük organizasyonlar da olur. Daha düzenli. Gerçi hiç aksaklık olmadan tamamen gönüllülerin yürüttüğü harika bir konser olmuş. Tabii tabii. Çok güzel bir konser oldu. Zaten televizyon, bazı televizyonlar da verdi galiba ara ara. Ben gördüm. 12.500 bilet satıldığı söyleniyor. Hı. Yaklaşık 500 bin liralık bir yardım toplandı. Bu hemen Kızılay aracılığıyla Van'a aktarılacak ve ilköğretim okulu yapılacakmış bu parayla. Onun dışında bir takım yan gelirler, sadece bilet geliri değil, başka yan gelirler de elde edildi bu organizasyonla. Hakikaten bir kere daha ellerine sağlık, emeği geçenlerin, fikrine sağlık, bu fikri ortaya atıp da organize edenlerin diyelim. Ve güzel güzel içimiz rahat. Bir yandan şey sözü de dün verildi, bu para toplanıyor ama para doğru yere gidecek mi diye. Hiç merak etmeyin, onun da peşinde oluruz biz diyerek tamam o zaman diyebileceğimiz, hakikaten de ikna olduğumuz bir şey de söylendi dün internette. İnternet aracılığıyla geldi o bilgi bize. O yüzden bununla başlayalım. Onun dışında bugün 31 Ekim 2011 Pazartesi. Fay niye müstehsi bir gülüyorsun ya? Hayır, gazetelerin ön sayfasına baktıkça böyle bir hesaplarım bozulmaya başladı. Sadece ön sayfa değil. ara sayfalarda da var onlar. Allah Allah Allah Allah diyorum yani. Oldu ki ya? Bir ayda 10 gündür gazetelerin biriktirdikleri pislik adına ne varsa. 10 günlük pislik haberi bugün akmış. Akmış. Hadi ya. Cerahati atmışlar bugün bir yani. Dün falan yoktu mesela. Cumartesi pazar. Bugün böyle bir pazartesiyle bomba gibi giriyoruz abim. Resmen cerahat atmışlar. 6 ay önce olan haber var ya bugün. Yok, yengesinin yatağına girmiş de yengesiyle şey olmuş da bilmem neymiş falan diyor. Akraba haberleri mi bu? Yeni bir şey mi var? Yani tam akraba haberleri de değil de. Akraba ilişkileri akrabalık haberleri. Akrabalık da var tabii ki. Yani ne de şey, haber olayı yok ki burada. Yengesinin olmaz yatağına mı girme. Bugün akraba ilişkileri köşemizde yengesinin yatağına girenler. Ama şimdi yani sadece yengesinin yatağına girdi deyince tabii evet, haber olmuyor da mesela bir düğün eniştesiyle akşama. Eniştesiyle beraber girdi deyince mesela o zaman mı haber? Vallahi bilmiyorum. Zaten ön sayfalarda şu benim asabım bozuyor. İzzet Yıldızhan'la Nihat Doğan'ın Nihat Doğan'ın da ahını aldılar. Hakikaten o saf Anadolu çocuğunu gerçekten de ne noktaya getirdiler. Ben ona üzüldüm. Yok, gerçi ama bir açıklaması varmış. Fotoğraf var çektiriyordum demiş. Meraklı demek ki. O açıklamasıyla. Manzara fotoğraflarını meraklı. Biraz daha böyle kaldırın, dağ gibi görünsün. Böyle böyle elinizle destekleyin, dağ gibi görünsün dedim. Açıklaması var onun ya. Yani evet, İzzet Yıldızhan'ın açıklaması var zaten ya. İzzet Yıldızhan'ın da mı açıklaması var? Tabii. İzzet Yıldızhan'ın açıklaması var mesela. Çünkü ilk başta onu tuttular da Nihat Doğan'ı serbest bıraktılar ya. Nihat Doğan hemen sıyrıldı aradan zaten. Beni İzzet Doğan yaktı diye bir şey okudum ben. İzzet Yıldızhan yakmış oldu. Beni İzzet Yıldızhan yaktı diyordu. İzzet Yıldızhan hemen otelde, çok affedersiniz. Nasıl bir bilinçaltın varsa yalnız Ege, İzzet Doğan diye yapıştırdı. Nihat Doğan, bir garip bir garip. Demek ki bunlar diyorsun akrabalık ilişkisi çıkardın ortaya. Pis herif. İyi, içim bulandı. Benim de vallahi içim bulandı. Çok fena oldum. Affedersiniz, grup iddialarını reddettiler. Biz solo çalışmalarımıza devam mı edeceğiz? Evet. Çünkü herkes ondan bir heyecanlanmıştı. İzzet Yıldızhan'la Nihat Doğan'ın grup çalışmaları. Nihat Doğan grup olacak grup falan. Olacak, evet. Çünkü yani değişik yerlerden yaklaşıyorlar müziğe. Hakikaten bomba gibi bir şey çıkardı ortaya. Çıkardı. Herkesin beklentisi de o yöndeydi ama İzzet Yıldızhan da grup iddialarını reddetti. Şöyle demiş zaten. Hakim medde zaten karşısına çıktım, hakim kadındı ve o da bir komployla karşı karşıya kaldığıma inandı ki demek ki yani demek ki beni ondan serbest bıraktı. Zaten grup yüzünden grup hapse giren var mıdır? Vallahi grupçular bunları bir koğuşa koy. Yok koymayın. Ne yapalım bunları değil mi? Bunlar tabii hücre hapsi ilk onlardan çıkmış zaten. Ve nasıl ya? Grupçular bu yüzünden de götürüyor. Ona söylendi mi acaba İzzet Yıldız'a? Böyle İzzet bir Doğan diye isim geliyor. İzzet Yıldız'a yani burada grup değil de darp ettiğiniz için buradasınız falan diye açık açık söylenmiştir değil mi? O çünkü grubun şey olduğunu hala olabilir ya. Evet, suç olduğunu. Suç için olduğunu çünkü öyle grup açıklaması yok, var. Yok, tabii canım. Açıklaması var öyle demiş yani. Birçok milletin erkek erkeğe resimleri çıkıyor. Bir şey olmuyor. Biz bir ifade verdik olay oldu demiş. Biz bir ifade verdik grup oldu demiş hatta. Nasıl ifadeler veriliyor ya. Hatta şu son noktayı koymuş. IMF başkanı gibi bana da seks komplosu yaptılar demiş İzzet Yıldız'a. Hadi bakalım İzzet Yıldızhan çünkü çok hakikaten kritik bir pozisyondaydı. Çünkü ya Doğan ben fotoğraf yıllardır bu olay olmasaydı ne ismini duyuyorduk ne şeyini duyuyorduk. Böyle bir komploya kurban olması çok anlamlı. Başka Nihat Doğan nasıl sıyrıldı? Ben fotoğraf çektiriyordum diye. Hayır onu değiştirdi ya. Ya onu değiştirdi mi? Sonra İzzet'in odasına şarj aleti almaya hatta şarj aleti almaya gittim demiş. Şarjı bitmiş demek ki. Vallahi öyle demiş yani. Abi şarj... insan hakikaten en ihtiyaç olduğu anda şarjının bitmesi ne kadar fena bir şey. Parayla kadın çağırmam diye de eklemiş tam çıkarken. Onu da onu çevirmiş öyle bir onu da belirttim. Abi bunların görüntüsü var mı? Bir ben çünkü bir lazım ince sesle bu açıklamaları. Ben oraya çanya almaya gittim. Vallahi Ege yani takip etmiyorsun. Senin suçun. Dün İzzet Yıldızhan kendi programını yaptı. Yaptı mı? E tabi yaptırdılar yani yaptırmadılar gibi bir şey yok şu anda. Zaten bu açıklamaları da orada yaptı. Gerek televizyon kanalını gerek yöneticileri kutlamak lazım. Herhalde bu anlamda. Dün güzel güzel yaptı. O programının başında da bu açıklamasını yaptı. IMF başkanı gibi komplos. Bana da seks komplosu seks yaptılar. Skandalımızın kahramanlarına bak ya. Hakikaten. Ya niye kötü hissettiriyorsun bize kendimizi? Evet ya. Yani... Ne güzel şey konuşuyorduk. Seks skandalımızın kahramanı kadın demek geçmiyor ya. Seks skandalımızda bile kadın yok yani. Ya hayır geçiyor da aslında yani onlar hani şey kaldılar tabii. İzzet'le Nihat'ın biraz maalesef gölgesinde kaldılar. Kahramana bak değil de seks skandalı da değil ya bu. Da evet yani, bu seks skandalı da değil yani. Değil tabii canım şiddet yani. Evet, canım, hiç şey durumu yok öyle otel odasında kadınlarla basıldılar haberi değil. Kadınlara saldırdılar. Saldırdılar aynen haberi. Öyle. Yani tabii ki bu hala bir iddia ama netleşmiş bir şey yok. Onu da söyleyelim tabii ki. Ama hani konuşulanlar bunlar. Sonuçta şarj bitmiş sonuçta, falan evet, filan yani gibi açıklamalar var. Onlar atlanıyor. O yüzden biz bu konuya girmek istedik. İzzet'in odasına şarj aleti almaya gittim diye. Sonra neler var? Sonra neler var? Affedersiniz. Bir şey var. Oğlum, ben sen eline posta gazetesi alırsan senin sabah sabah asabın daha da bozulur. Ya, ön sayfada bak hemen. Affedersin sigaranın zararlarına dair önemli. Ne kadar güzel bak bu sigara zammından sonra insanlar daha çok sigarayı bırakmayı düşündü. Onu evet destekleyecek bir haber. Evet hemen onu destekleyecek. Hiç işe yaramadı onu da bir söyleyeyim. Evet evet onu da hemen söyleyelim. Sigaranın zararı ile ilgili haberimiz su. Seks sonrası sigara canında ne diyordu? Ne onun olayın heyecanıyla olmadık yerden mi tutturmaydı? Şöyle bu şimdi... Hayır pardon habere girmeden önce sigarayı olumsuzlayan bir haber mi? Seksi olumsuzlayan yani sigarayı için tabii ki seks yapmadıktan sonra mı yoksa? Seks sonrası sigaraya mı karşı ben de anlamıyorum. Mesela bazı atıyorum mesela ilaç alacaksın bazısı derler ki aç karnını alacaksın. Bazısı derler ki tok karnını alacaksın mesela. Bazısı ne der Fahir? Bazısı ne diyebilir? Bazısı... Hem yemek bir taraftan suyuna bank bir taraftan ilacını al. Başka? Bana mesela ya onlardan bahsedelim ne derler? Böyle şeyler diyorlar. Hayır acaba diyorum sonrası öncesi evet o mu önemli acaba? Tabii. Yani insanların aklına buyurun gelen şu hemen haberimize bakalım. Buyurun. Şöyle diyorlar. Adana'da özel bir anaokulunda bakıcılık yapan Seda kırtasiyecilik yapan 2 yıllık eşi Serhat arasında bir süredir ilişkiler iyi gitmiyordu. Niye meslekleri veriyorlar? Herhalde kırtasiyeci. Kırtasiyeci dedin Fahir teşekkür ederim. Ya ben şimdi şey diye baktım. Sabahtan beri gülüyor ya hınzır hınzır. Ne oldu gözünde nasıl bir kırtasiye var? Kendi kırtasiyecisinin tipi mi geliyor gözünün önüne? Ne yaşadı? Bilmiyorum ki baksana. Ya ne kadar şey ya isim soyad falan da böyle açık açık veriliyor mu? Veriliyor veriliyor. Hiç sıkıntı duymamışlar Seda Hanım'la. Fotoğraf da var. Fotoğraf var canım. Seda Hanım'ın fotoğrafı ana var. Anaokulundaki çocuklar da şey demişti. Okuyoruz ama yabana okuyoruz demişler. Okuyoruz ama kime okuyoruz? Neyse, bu arada Seda da kendisiyle aynı okulunda servis şoförü olarak çalışan Mert'le aralarında tabii duygusal bir yakınlaşma başladı haliyle. Tabii ki. Yani. Yani buna itirazı olacak olan var mı? Evde mutluluk bulamayınca ne yapıyor? Dışarıda, anaokulunda arıyor mutluluğu. Belki de şoförün kollarına Seda'yı iten kırtasiyeci. Evet. Kocası da kırtasiyeci. Kocası kırtasiyeci değil mi? Kocası kırtasiyeci kadın. Kadın da bazen duruyormuş ama çocuğu, kasada. Tabii. Kadın anaokulu öğretmeni değil mi abi? Kadın çocuk bakıcısı. Tam gün değil mi tam şeyi? Tam gün yasasından sonra kırtasiyecilik yapmış. Hafta sonları da kocasının kırtasiyesinde yardımcı oluyormuş. Ha, tamam, olur o canım. Fakat neyse, iki zaten sevgili önceki akşam, bakın her şey çok doğal veriliyor buraya kadar. Diyor evet. Ki iki sevgili önceki akşam yine seviştikten sonra yatakta keyif... Daha önce seviştiklerini niye söylemiyor bize Posta Gazetesi? Oradan zaten. Böyle bir olay yine, olunca söylüyor. Yine diyerek anlıyoruz. Yine diyerek evet. Oradan ne anlıyoruz? Biz daha önce de bu olayın mükerrer defalar gerçekleştiğini anlıyoruz. Neyse, yatakta keyif yapmaya başlayarak affedersiniz sigara içmeye başladılar. Bu arada işten eve dönen kırtasiyeci koca Serhat eşiyle sevgilisini, pardon, şoför sevgilisi, eşiniz şöyle söyleyelim. Hepsinin mesleği ayrıca vurgulanıyor evet, ya haberde. Bir servis şoförü. Çocuk yuvasında bakıcı olarak çalışan eşiyle çocuk yuvasında şey şoför olarak çalışan eşinin sevgilisini yatakta affedersiniz sigara içerken adamın da en sevmediği şey yatak odasında sigara içilmesi. Evet abi, demiş saat ben demiş sizin seviştiğinize kızmıyor. Ya. Kızmıyor. Şu pis pis. Hayır, kıyafetleri burada çıkalı kokuyor demiş ya. Kokuyor. Doğru. Cama yatak yorgan yanacak diye sinirleniyormuş. Evet, onun üzerine çıldıran koca ikisini almış, de pencereden... Almış sigaraları kırmış. Evet, hem onları... Hadi bakalım. Pencereden aşağı atmış. Sigaraları. Adamla beraber sigaraları. Adam... Kadını da atmış. Fahir, yanlış okuyorsun. Yok canım, o kadını bıçaklamış, adamı atmış. Yanlış. Bu tip haberler mi veriyoruz artık? Hacan, ya? Bir şey olmamış. Hayır, yine yanlış okudun. Bir şey ya. Olmamış. Bir şey olmamış. Adam kaçmış canım. Adam şey demiş, acımadı ki acımadı diyerek kaçmaya devam etmiş. Oğlum demiş, bir daha sigara içmeyeceksin. Arkan bak, babanla konuş, ailenle konuşurum. Önce demiş, çoluğun çocuğun rızkını demiş sigara yedim. Allah belanı vermesin demiş. Oradan demiş, eşi de demiş ki sen demiş ne karışıyorsun el alemin şeyinden sana. Zevkli. Sana demiş sırası gelecek. Benim odamda demiş. İçerse ben sen karışıyorum. Sen demiş bu yatakta niye sevmiş? Yatağın üstü kül oldu. Ya demiş ben demiş daha bunu demiş bugün değiştiriyorum. Ağızda sigara ile mi sevişiyormuş bunlar? Sen de oradan artık kıyamet siz seyreyleyin gümbürtüyü. Evet. Sigaranın zararları bir kez daha ortadan çıktı. Bir kez daha bırakmak için bir sebep. Bıçaklanma ve camdan atılma riski var. Paketin üstüne koysunlar. Evet abi. Onun... Güzel fotoğraf görürüz yani. Yani o şey fotoğraf vardı ya, mutsuz çift fotoğrafı vardı ya. Onu çıkarsınlar, bunu koysunlar. Bir kadın sigarayla yatıyor, adam çırılçıplak pencereden kaçıyor. Ya bence zaten onu küçük küçük kare yapsınlar. Çok büyük o. Orada şeydir, fotoroman gibi yapılabilir yani. Tabii, ha, doğru. Doğru bak, seri olur o da. Seri hiç. Bakarsın çok yani. Çok güzel fikir ama ya. Ama o da kötü işi tabii. Bir tane içecek adam. Diğer pakette ne var diye arka arkaya bir karton, karton sigara içiyor. Bir hikaye bir pakette bitiyor. Bir pakette bir hikaye, doğru. Her pakete bir hikaye. Kampanyalar. Ama hep kahramanlar aynı mı? Yok, değişik kampanyalar. Değişik. Ama değişik kahramanlar, değişik kampanyalar. Hay Allah'ım, yemin ediyorum. Bu da başlı başına bir kampanya oldu, ne güzel bize. Cerahat atanlar, cerahat atanlar adlı gazetemizde. Ya bak, o kadar okumaya vallahi içim şey yapıyor. Öyle öyle ya. Söyleyemeyeceğim. Bugün bir tanesinden çıktı. Bir tane daha alalım da ondan sonra şey yapalım. Temiz sayfa açarız reklamdan sonra. Evi şaşırdı yengesini. Evet, o sen yengesin. Evet. Ya evi şaşırırsın tamam da yengeyi nasıl şaşırıyorsun ya? Yengeyi şaşırmamışsın. İnsan yengeyi şaşırır mı ya? İnsan hakikaten ya. Yengeyi kimle şaşırıyorsun yani bir de? Kimle mi? Yani neyle şaşırıyorsun? Hadi aynı ev, şey oldu. Evin hayır. Kapısı benzer, ya, sokağı benzer. Mısın? Zili benzer, paspası benzer. Yengeyi de kime benzettin yani? Nasıl benzesin? Yani ayıptır ve bir o kadar günahtır ondan yani. Ondan sonra hemşire şeyi onu geçiyoruz. üç kadın hırsız, güvenlik falan. Altıncı isim geçiyoruz. Minik Yıldız'ı büyüdü. Oo, ay ne çirkin bir adam ay, haline geldi. Çok da çirkin bir adam haline geldi. Evet, adam resmen, mı oldu ya o? Resmen obez. Resmen obez olmuş. Vallahi obez çocuk şeylerinden sonra bu benim içim bulandırdı. Ay. Ay, kolay diyoruz tüm çocuk yıldızlarımıza. Yarın öbür gün, bugün çok sevimlisiniz ama yarın öbür gün içinizi bulandırırsınız, haberiniz olsun. Öncelikle bir düzeltme yapalım. Cumartesi pazar böyle bir haberler yok demiştik ya biz. Evet. Varmış. Varmış mı? Dinleyicilerimizden haber özetleri geldi. Evet, Müge Hanım ayrıntısıyla anlattı bize. onu ilerleyen günlerde şeyde değişik ortamlarda paylaşacağız. İnceleyeceğiz. Buyurun değişik efendim. Ortamlarda evet. Paylaşacağız. Evet evet, paylaşacağımız başka şeylerimiz de 7 milyarıncı bebek doğuyor bugün ya da doğdu. Dünya ne oldu, bir şaşırdınız ya, beklemiyor muydunuz? Doğdu mu doğacak mı, onun endişesi içindeyiz. Dünyanın nüfusu 7 milyar. Şey veriyor muyuz, kendisine bir ödül falan veriliyor mu? Ya da annesine, ebeveynine, çünkü hadi çocuk daha küçük. Valla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bu şeyi yapıyor. Yani o tip bir şey var mı, bu alışkanlığı var mı ya bu fonun? Böyle bir altın takayım, bir şey yapayım bir. Abi işte herkes... 7 milyarıncı bebeğe de bir şey takmak gerekir. Lazım abi. 7 milyara takmayacağız da kaça çakacağız? Kavga çıkmasın ya. Tam tespit edilemedi, yok işte ondan sonra. Ha, o zaman da o çıkar. Yani 7 abi, milyar aynı nüfusu, anda doğdu dakika, da yok bilmem. Dünyanın nüfusu belli mi? Belli. Belli işte. Bugüne ilk giren ülkeler belli mi? Bugüne ilk giren... Yani işte evet. Hani işte güne başlangıç olarak esas alınıyor ya. Bugün doğdu dedin ya. Aynı için. Hastanede çıkar kavga zaten. Yukarıda hasta vardı. Onun biz ölmesini bekledik normak için. Çünkü o zaman 7001. olacaktı. Bunlar doğurdular. 7001. Esas 7001. biziz falan. O da doğru. Bir dakika. Çünkü bir de sürekli oynak bir rakam. Abi dakika makarna sayıyorlar işte. Abi şeyler sayıyorlar, 7 milyar ki, dakika makarna. Ölenleri saymıyorlar hemen anda. Tık tık şey olmuyor. Çok sıkıntılı, doğru, para vermemeli normal. Sahte diyor. Bebek. Sahte bebek. Dünyaya sahtekar olarak geliyor. Sahte bebek dünya vatandaşı unvanıyla geliyormuş. Ona yapıştırmışlar. Dünya vatandaşı. Çin ya da Hindistan'dan bekleniyormuş bebek de. Ama olmuş da olabilir ha. Dünyaya i̇şte pasaport falan şey olmayacak tabii mı? Direkt yeşil pasaport veriyorlarmış. Hadi ya. Canım, yeşil pasaport ve sarı basın çok kartı hazır olarak demek. Veriyorlar yani. Yeşil pasaport veriyorlarmış. Çin'de de olsa da yeşil pasaportunuz bizden. Tabii abi, versinler istediği ülkeye girsin çıksın. Çin'de yapıyorlardır kesin yeşil pasaport. Çakması da vardır onun. Her ülkeden birer pasaport vereceklermiş. Veya bir kart hakikaten. Basın kartı verirsin. Onunla da bayağı şey biniliyormuş. Çocuk kaybeder onları. Yani nereye kaybeder? 45 dakika içinde ikinci bir ülkeye geçebiliyor musun? Bebeğin nerede doğacağını tespit etmek imkansız olduğu için her ülkede 31 Ekim ilk saatlerinde dünyaya gelecek bebek dünya vatandaşı ilan edecekmiş. Yani her ülkeden birer tane 210 yaklaşık öyle bir şey değil mi? Kaç ülke var? 212 işte 200, öyle bir şey. 210 tane vardır ya. O tip bir şey. O kadar bebek dünya vatandaşı olacak. 7 milyarıncı bebek de aralarında artık bakacaklar, konuşacaklar. Sizinki nasıl oldu, ne zaman oldu falan filan. Gece yarısı çocukları gibi aynı gece doğdular ve bir yavaş yavaş bir araya geldiler. 7 milyarıncı bebekler. Bakayım. Bunlar yarın öbür gün bir tane şey de kurarlar. Böyle bir araya gelip dernek tipi bir şey de kurarlar. Melamin tabaklar. 7 milyarıncı bebeğiz, aç geziyoruz. Valla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. Bir şey vermiş mi abi, para versin ya. Allah Allah, sinirlendirmesinler adamı ya. Nüfus 210 fonu... tane bebeği şey, eğer o fonu sağlayamıyorsa 210 tane. Ha, ulan yani o kadar adamız ya, yazıklar olsun bize ya. Her ülkede bir tane dünya vatandaşı bebek olsun. Yeter ya işte. Yeter. Onlarla ya, bir tane Birleşmiş Milletler gibi ayrı bir şey kursunlar. Paralel çalışan. Aynı şekilde. Bir üst kurul olarak görev yapacak. Oktay, onu yazar mısın? Bir yazayım tarafa? Abi bir saniye. Bir ne üst demiştin? Kurul. Bir üst kurul olarak. Bir üst kurul, tamam. Karşılama törenleri olacakmış. Ne, çocukları mı? Affedersiniz, anneleri doğma esnasında. Ha, damat karşılamaya inanıyorsun da bebek karşılamaya niye inanmıyorsun demiş. Damat karşılamanın müziği nasıl DG? Yok öyle. Daha cumartesi şak şak şak. Cumartesi günü canlı dinledim ya. Nasıl, Oktay yaptın ağzını. Şak şak. Bu tip bir şey işte yani, aynı gidiyor. Akılda kalıcı bir melodisi yok onun. Yok ya. Şak şak şak. Cumartesi günü izledim. Dansını yapsam. Çünkü dansı gözümün önünde de. Hay dansını Allah, yap Oktay. O zaman Oktay. Hadi. Biraz ya. Şöyle abi bak. Aynı yaptı sevgili dinleyiciler. Merak eden varsa aynı yaptı. Onun dışında şöyle bir bakıyorum hızlıca. Dünya vatandaşı falan dedik. Dur. 2050'de kaç milyar olacakmış dünya nüfusu? Lan ne derdimiz varmış bizim de. Aa, çok büyük dert. 10 mu? 10 mu? Oktay 10 mu? Doğru soru. Doğru soru ama. 2040 kaç dedin? Valla doğru Fahir. 10 muymuş? Tebrik ediyorum. Teşekkür 10 milyar. Teşekkür ederim ya. O kadar çok 10 mu diye bağırdın ki 10 milyar olduğunu ispatlamış olduk 2050'de. Kendi mikrofonunu bitiren adam diye geçer. 2025'te de 8 milyara ulaşacağı tahmin ediyormuş. Yavaş yavaş, yavaş artış. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş artış. Olacak diye bir kaydı. Ve birilerinin de aç kalacağı kesin gözüyle bakılıyor. O yüzden dikkatli olun diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Ne Hüseyin Bey, bilirsiniz siz doğdu mu doğmadı mı? Ya doğdu. Ya belki az sonra söyleyeceğim şeyler yayın akışını tamamen değiştirecek. Çünkü sabahleyin ben televizyonda izledim. Ankara'da Türkiye'deki seçilen bebek de. Öyle mi? Aa, Türkiye'de bu işe aktif olarak katılmış her yani. Ülkeden tabii canım, bir tane olacak işte. Ankaralı bir bebek mi? Ankara'da gösterdiler, ailesiyle bebeği birlikte gösterdiler. Çok heyecanlı bir aileydi. Aile neler bekliyordu şimdi, 7 milyar. Dünya vatandaşı, bizi de vatandaşlığı aldır her vallahi şeye. Her 10 kişiden bir çeyrek gelse diye onun hesabını yapıyordu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu mu karar vermiş bu çocuk işte Ankara'dan diye? Vallahi herhalde onu Sağlık Bakanlığı karar vermiş. Sağlık Bakanlığı mı karar? Çünkü orada da bir şey olmasın yani. Bizimki daha önce doğmuştu falan filan diye bir şeyler Türkiye'de. Peki bir şey soracağım. Hüseyin Bey kız mı erkek mi? Hatırlamıyorum. Sağlıklı mı peki? Kaç kilo doğmuş? Evet, o kaç kilo doğmuş? Hiçbir bilgi aklımda ama değil. Olmaz. Ama yani nasıl aklında olsun yani Hüseyin Bey'in de, Hüseyin Bey de aklı ya. Bir çocuk mesela normal doğduğu zaman saçlı onlar sorulur. Saçlı ama bu çocuk normal değil ki. Ama normal canım yani. Dünya vatandaşı diye geliyor bu çocuk. Erkek olsa Cihan olur mesela, ismi çok güzel olur. Dünya vatandaşı olur. Ha, kızlara öyle Dünya diye isim var mı, yok? Kızlara da Gül Dünya. Evren koyulabilir ama Evren bebeği değil, Dünya bebeğiymiş de. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Flash gelişme için çok teşekkürler, evet, çok kolay gelsin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Uzun Dünya bebesi Ankara'da. Dünya bebesi Ankara'da, evet. La bebe olarak geçecek bundan sonra. Hayatını öyle geçirecek. Yazık, yazık. Kapatın, kapatın, hemen kapatın. Fahri hem açıyorsun hem kendini kapatıyorsun ya. Yani. Ne üzüldüğümüzü bilmeden programı bu kısmını bitiriyoruz. Bir şeye üzüldük ama yazık. Ne üzüldüğümüzü tam olarak tam bilemeden bilmiyoruz. Kapatıyoruz. Bir şey keyfimizi kaçırdı. Onu sevgili dinleyiciler, birazdan reklamları alacağız. Ne oluyor, ne bitiyor reklamlardan. Takip edeceğiz. Hemen ardından haberlerimiz var. Orada da tabii gelişmeler ilgili bayağı bir bilgi olacağını tahmin ediyoruz. Buyursunlar efendim, neler oluyor, neler bitiyor? Ha, şöyle oldu, ben çünkü öyle romantizmi çok fazla taşıyamam üzerimde. Romantik haberlerimiz yok. Tabii ki mutluluk haberleriyle devam edeceğiz sizi. En mutlu eden haberler nelerdir? Onlar üzerine düşüneceğiz. Çocuk haberleri. Mesela benim sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuşsa ve o da mutluysa mesela. O değil mi? O beni çok mutlu eder. Ege, sen bir şey söyledin. Ne söyledin be o esnada? Bir çocuğun gülümsemesi. Bir çocuğun bana öyle bir haber verseler. Mesela değil mi? Bir çocuk gülümsedi Ege Bey. Ege Bey şu anda aldığımız habere göre bir çocuk gülümsedi. Hemen arkasından gelen bir başka haber. Ege Bey şu anda aldığımız habere göre zira evde de doğalgaz bitti. Ya o cümleyi hiç doğru düzgün kuramıyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Neyse, dünyada en çok... Kurmazsın inşallah. İnşallah kurmam. Yani hayır, yani bu... Yani şeyi kuramıyorum. Aman şeytan kulağım şu bak. Üşüyoruz. Üşüyoruz. İngiltere'de yapılan araştırmamızı hep tabii ki sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. 3000 kişi üzerinde yapılan bu anket eminim ki sizden de parçalar taşıyordur. Diyeceksiniz. Ne kadar güzel. Hakimsin Türkçe'ye. Kelimeleri falan biliyorsun yani. Sizden parçalar taşıyordur. Yani nedir? Sizin fikirlerinizden parçalar taşıyordur. Sizin düşüncelerinizden parçalar taşıyordur. Değil mi? Başka nelerimizden parçalar taşıyabilir? Bizatihi sizden parçalar da taşıyordur. İyi ki hobilerimiz var Oktay. Stüdyoda boş zamanlarımızda ben mesela, mesela masum böyle kenarlarından kirleri çıkarıyorum mesela. Mesela hobilerim olmasa bu radyoculuk hiç çekilmeyecek. Ben gözlerimi kapatıyorum. O zaman biraz daha hayal iyi oluyor ya. Şimdi dinle burayı da ona göre hadi soracaklarıma cevap verin. Bana mı diyorsun? Evet, dinleyicilere diyor ya. Hayır. Sen hobine devam et. Hayır, çünkü gözüm kapalı. Hayır. İngiltere'de özel bir şirket tarafından yaptırılan ankete göre. Bence ne oldu, İngiltere'de artık devlet kesti mi? Biz gazetelerin 7. sayfasına haber olmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Yıllardır bu kadar fon akıtıyoruz araştırmalara. Özel şirketler mi? Maalesef özel devletin bıraktığı yerden biz devraldık efendim. Resmen özelleştirmişler. İnsanları ya. En fazla mutlu eden ilk 10 hareket, ilk 10 şey. Ne olabilir? Hemen soralım. İlk 10 şey. Mesela 10 numaradan ben bir sevgi. Ya Oktay tamam, sevgi. 7 numarada saygı var, bundan eminim. 7 numarada. Sevgi var mı ilk 10'da Fahir? Var, sevgi var. Sevgi 8, göstermesi. 8 numarada sevgi, sevilen birinden güzel bir mesaj almak var. 10 numarada ne var? 10 numarada ne olabilir? Bir de numarasıyla bileceğiz. Tabii 10 numara. Teşekkür kartı. Teşekkür kartı mı? Takdir teşekkür kartı diye geçer. Böyle bir şey, başarılı bir şeyde hiç teşekkür kartınız olmadı mı sizin? Teşekkür takdir belgem oldu. Okul dışında mı? Okul dışında. Bir senede 3 puanlı taşırı kaçırmıştım. Ben de 2 puanlı. O sayılır mı? O zaman şey diye bana, kaç takdir kaç teşekkür diye bir sorumuz da başlıyor. Kaç takdir kaç teşekkür Ege? Söylesene, kaç takdirin var? Biliyorsundur yani. Bilmiyorum abi. Nasıl bilirsin ya? Bu nasıl bilinebilir ya? Nasıl bilinebilir? Karışmıyorum diyorum ama nasıl bilinebilir bu? Sen biliyor musun Fahir? Okul hayatımda kaç takdir, kaç teşekkür. Askerlikte bile kaç takdir, kaç teşekkür. Onu demiyorum. Şu anda laps diye cevabı verebilir misin? Onu soruyorum. Bak. Hayır Fahir, onu evet sormuyorum. Evet veya hayır. Evet. Diye. Söyle o zaman. 10. Bağırttın beni ya. Birimsiz cevap sana öğretilmedin. Tane. 10 tane takdir veya teşekkür. Tane birim değildir. Evet. Tane nasıl birim değildir? Bir daha duymamış olayım. Konu değişti. Evet. Gözümü kapatıyorum ben abi. Evet. Devam ediyoruz. Tamam Fahir. Sarılmak 9 numarada. 8 numarada sevilen birinden güzel. Sarılmak 2 kişi mi sarılmak yoksa grup halk mı? Yılan'a sarılmak mı? Ya mesela Nihat Doğan'la İzzet Yıldızhan birbirine sarılmak. Sarılmışlar. Bence bu en güzel mutluluğun resmidir yani. Tamam. Sevilen birinden güzel bir mesaj almak. 8 mesela, numara mı? 8 numara. Uyudun mu? Sevilen birinden mesaj aldın. Uyudun mu diye mesaj aldın. Ne oldu? Mutlu oldun. Değil mi? Yani tabii sen uyudun mu diye mesaj attın. O da uyumadım diye mesaj attı. Ne? Sevin. İşte mutluluk. Bu. Mutluluğa atılan ilk adımlar. İlk adımdır. Sürpriz bir hediye veya çiçek almak. Ona her zaman mutlu olursun. Çiçek yani. Değil de sürpriz hediye. Sen çiçeğe mutlu olur musun? Şimdi bana birisi çiçek getirse birisi hiç mutlu olmam. Birisi değil canım. Karın falan getirsin yani. Niye birisi getiriyor? Karın bana niye çiçek getiriyor ya? Karın sana hiç çiçek getirmiyor mu? Pek bakın getirmiyor. Nasıl değişiyor sevgili dinleyiciler. Yani ben sürekli teyakkuzda olmak lazım. Gözünüzü kapatınca daha iyi oluyor. Bak bak nasıl değişti konu. Abi siz devam edin. Bana hiç getirmedi Bülge bugüne kadar çiçek. Bakın, bir dal dahi mi? Bakın mesela konu bir dal getirdi. Ben bir dal. Hani şu şeyler var ya. Mor mor açılıyor. Neydi onlar mor mor açanlar? Bizim bahçede de var ya şurada radyonun önünde. Petunya mı? Üzüm salkımı gibi açıyorlar ya kokarlar. Lale kokarlar. Ben konulara abla. Dahil olmak istemiyorum çünkü şu an akışı takip ediyorum ben. Ya mor mor açar. Sümbül mü? Sümbül mü o? Sümbül mü Oktay? Sümbülmüş o sevgili dinleyiciler. Ya işte leylak. Leylakları sümbüllerin. Ha, sümbül deyince de leylaklar açar kokar ya. Evet abi. Leylak falan parçası da getirmedim eve şöyle. Leylak parçası getirdim. Leylak parçası deyip yüzünü atmış ekelim. Çünkü benim hobilerim var ya. Köpek de leylak sana. Parçaları getiriyor. Ben onu birleştiriyorum. Birleştiriyorsun evde. Neler neler yapıyorsun. Japonla. Sana çiçek alınıyor mu Oktay? Aa vallahi üstüme bana yiyeceksin. Hiç çiçek alınmadı ya. Çok asap. Eve alınıyor. Yani eve alınanın üzerine alınayım mı ben üzerime? Yok eve alınanlarla hiç alakası yok. Bireye özel alınması bir lazım. Bir de verdiğin kişiye mi çiçeği almış oluyorsun? Yoksa mesela... Kime niyet kime kısmeti usulü. Açalım Türkçe. Yani mesela çiçek aldın. Evet. Evet. Çiçeği alan kişinin. Evet. Ne çiçekçiden niyetle? Alırken ne niyetle aldığı mı kime aldığını gösterir? Orada yoksa verdiği mi? Yani niyet mesela, asıl olan niyettir. Eve aldım diye alır da mesela eve geldiği zaman. Çiçekçiye der ki. Bir sorayım Fahir. Niyetiniz ne der çiçekçi? Çiçekçi der ki işte niyetim. Efendim niyet. Orada. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Mesela. Mesela makama mı götürülmüş olur o adama mı götürülmüş olur? Yeni görevinizde başarılar dilediğin eğer zaman. Yeni makam sahibi birisine önce makam sonrasında kişiye özel. Bunlar evet. Doğru cevapları duyma umuduyla sorulmuş sorular değil. Hayır dediğinizde. Makama götürülen ne biliyor musun? Ne? Saksı çiçekleri makama götürülendir. Bakın gördünüz mü ne kadar değişik bir cevap geldi soruma. Hayır i̇şte mesela o yüzden. Saksı çiçeği makama çünkü... Makamdan ayrılsa bile saksı kalır. Saksı kalır. Ama sen böyle buket çiçek gönderirsen buket, kişiye özeldir o. Buket çiçeği alıp evine götürür de saksıyı götüremez mi makam çiçeği? Makamdaki götüremez. Adam. Götüremez. Bazı kurallar kaydeder. Nasıl vermez. Götüremez ya? Götüremez. Cenazelere çift sayıda mesela değil mi? Çift sayı mı? Tek sayı mı? Bunlar tartışıldı bugüne kadar Oktay. Yani çiçek dünyası neler nelerle mücadele verdi de bugünlere geldi. O zaman cevap veriyorum bu bilgiden üstünde. Gelmedi. Evet. Şimdi devam ediyorum. İnsanları mutlu eden şeyler de evet. Birazdan. 6 numara mı? Evet. Güneşlenmek veya güreşmek, neşveyle. Güneşlenmek hakikaten insanın çok neşesini. Benim mesela... Şu anda. Bugün çıksak yolda yürürken birden güneş gelse üstüme ha. Neşem yerine gelir. Ki o ayrı. Bırak güneşe yatıp şey yapmak o beni coşturur zaten. Ayrı bir liste o. Mesela sen şeysin şu anda seni gözlerini kapattın uyudun. Uyandık seni affedersiniz tamamen çıplak bir halde. Mesela... İzzet Yıldızhan'la aynı odaya mı koyuyorsun? İzzet Yıldızhan'la aynı plajda. Çıplak, gümbette çıplaklar kampı. Bir açıyorsun gözünü kulaklar. Kulaklar. Kulakları gözünün ve tabii ki eller. Oradan da Ferhat şey çıkıyor. Ferhat güzel çıkıyor. Ferhat elleriyle güzel. Senin üstüne kum atıyor. Laaap diye böyle. Kepçelerle yani. Kepçelerle. Kremliyor. Sahilde seni. Kayağın şarkı söylüyor. Hop oradan bakıyorsun denizden kim çıkıyor? Ferhat Göçer. Tak tak tak terliklerle. Aa bir bakıyorsun Soner Arıca. Koşturuyor kumda. Arkasından kim kovalıyor? Kadir inanır mı? Aa, doğru, Kadir inanır bak. Peki buna kim inanır mı diye bağlayalım istersen Fahir. Bu çok güzel şöhretler geçti. Eh Barış abi aşk olsun klibindeki 12 isimden 8'ini saydım. Şöhretler plajı değil mi burası? Tabii şöhretler, çıplaklar şöhretler plajı. Çıplak şöhretler plajı. Ve ama tabii ki çıplaklığıyla değil, sanatıyla şöyle. Sanatıyla ön plana çıkıyor. Aksi takdirde sonra vereceği düşünemeyiz. Senin dediğin o. Fail listene biraz ara vermek zorundayız. Ne mutlu ki reklamımız var. O da olmasaydı hakikaten şişmiştik. Böyle devam ediyor muyum? Ben edelim, çünkü 5 evet. numarada edelim, kalmıştım edelim, da. Yani bilmiyorum. Bizi mutlu eden şeyler hiç yoktan büyük mutluluk yaratan küçük şeyler listesinde 5 numaradayız sevgili dinleyiciler. 5 numarada 5 numara. 6 numarayı ben vereyim de oradan kaldığımız yerden çünkü. Bak ne oldu? Ne oldu? Benimle alakası olan bir şey değil. Tamamen Ege'den kaynaklı bir şey. Şimdi 6 numarada bir şey. Güneşlenmek demiştik. Nasıl bir şey? Güzel bir şey. Güzel bir şey. 6 numarada güneşlenmek vardı. Güneşlenmeyi var, evet. Vermiştik. Evet, 6 numarada güneşlenmek. Güneşlenmek demiştik. Güneşlenmek aynı zamanda yatmak demek değil mi? Yağlanmak. Güneşin altında geçmek. Tabii. Yani böyle mesela. Yatmaz. Birini seni öfelemesi, yağlarla ovalaması. Matkapla dübel açarken güneş geldiğini düşün üzerine sıcakta. O değil. O değil. O da insana pek keyif vereceğini düşünmüyorum ben. Tamamen. Şu listedeki en bana uyan şey güneş. Güneşi gördüğümde neşem yerine gelir. Güneşi görmediğimde neşem yerine gelmez. Nasıl bir şey? Böyle bir şey. Bak bunları ne güzel cümle içinde kullanabiliyoruz. 5 numarada çok güzel gene güneşli bir şey. Güneşli bir ne olabilir Oktay? Hemen. Güneşli bir Viyana sabahı mı? Doğru. Güneşli bir Viyana sabahına uyanmak gerçekten öyle. Güneşli bir güne uyanmak diye geçiyor. Doğru. Ama mesela Viyana'daysak güneşli bir Viyana sabahına veya. Yani sabah kalk diyor yani. Yani mutlu olmak istiyorsan gece güzel uyu diyor. Erken yat diyor, erken kalk diyor. Uzmanlar hep bunu söylüyor. Tabii ben tabii burada birkaç anketi bir araya getirerek disiplinler arası bir sonuçta ortaya çıkarmış olabilirim. 4 numarada denizde yüzmek. Bakın neler yapabiliriz, neler yapabiliriz. Pas hakkımızı kullandığımız anlaşılıyor mu acaba? Ben oraları hemen hızlı geçiyorum. Denizde yüzmek. Denizde yüzmek. Denizde yüzmek. Başka? Evet doğru. Evet denizde yüzmek kim bilir ne? Sünnet yani mutluluğun hemen öncesi. Tabii canım yani. Doğru yani yaklaşım olarak doğru. Çünkü hemen öncesi. Yani bugün hani sünnet. Yarın deniz falan gibi. Evet. Devam ediyoruz. Esprini anlıyor. Motivasyonunu kestiremiyor. Bak çok güzel. Herkesi mutlu eden şeylerden bir tanesi. Pas hakkını kullanmak. Hayır hayır. Pas hakkını kullanmak iler üst sıralarda. 3 numarada yeni yıkanmış çarşafların serildiği, nevresim takımlarının değiştirdiği 0 kilometre ütülenmiş bir yatağı yapmak. Salı günleri yani. Salı değil oğlum. Salı oğlum. Ha sizin temizlik gününüz salı. Doğru. Sizin İyi aynı yatakta yatmadığınızı da ispatlamış oldunuz. Yani herkesin yatağı farklı. Sizin temizlik gününüz ne oldu Oktay? Bizim perşembe oldu son dönemde ya. Son dönemde. O zaman mi? Cuma sabahları Oktay'ı daha neşeli göreceğiz. Beni çarşamba sabahları mesela. Benim de perşembe sabahı, benim de perşembe günü oldu ya. Senin de perşembe oldu. Benim de perşembe Niye oldu. Niye bana haber vermeden aynı gün yapıyorsunuz? Abi eskiden de güzel hepimizin salıydı. Çok oldu ya bizim değişeli. Tabii değişiyor. Niye bana haber verilmedi? Biz önemli de ayarlayabiliriz. Adaptasyon ya. Biz değişime ayak uydurduk sonuçta. Hafta sonu ev temiz olsun felsefesinin bir şey mi bu? Öyle bir felsefesi de yok değil hani. Ya yeni yıkanmış çarşafları akşamleyin yattığındaki o haz. Anlatır mısın Ege biraz o hazı bize? Böyle bir serince mi oluyor yani en seri, başta? Sert sert ve serince bunu oluyor. Bunu buruşturursan mı buruşturmasan mı falan diyorsun. Ama sen de duş almışsın. Salı günleri sizde duş mecburi mi? Mecbur değil ama genelde alınıyor. Bizim hep isteğe bağlı ya. Bizim ne kadar evde. Güzel, ne kadar demokratik. Evlerde yaşıyorsunuz demokrasi. Hakikaten evinize gelmiş. Neyse hadi 2 numarada tatile çıkmak olsun madem öyle istediğiniz gibi. Ama bu tatile çıkmak şimdi biraz büyük bir şey değil mi diğerlerinin arasında? Nasıl? Bir tanesi güneşli gün görüyorsun, mutlu oluyorsun. Öbürü tatile çıkıyor. Öbür tarafta helikopter hediye edilmesi mi? Ya aynı kişi tabii. Diye düşünme sen bunları. Değişik değişik. Bir adam mesela tatile çıkmaktan çok daha fazla mutlu oluyor güneşi ya görünce. Öyle değil be ama. Ya ondan güneş... mutsuz olacak... Tatile çıkıyoruz diyecek adam var mı yani? Var. Hayır mutsuz oluyor değil ya. Hayır. Daha çok mutlu ediyor işte güneşli. Hele güneşli bir günde tatile çıkıyorsa Allah! Değme keyfine. Bir de çiçek alsa. Birinden de çiçek gelmiş. Ya bu herif deniz kenarında güneşlenmedi herif mi? Herif de mi adamın mutluluğunu tamam, kıskandı? Hayır herif deniz kenarında güneşlendi mi? Evet. Nerede güneşlenir tatile deniz gitmiş deniz kenarında demek yaşıyordur. Deniz kenarında yaşayıp da denize giren var mı Ege? İşten güçten fırsat buluyorlar mı zannediyorsun? Sana öyle geliyor uzaktan baktığın zaman, deniz kenarındakiler hep denize giriyor diye zannediyor. Ben de öyle zannederdim. Şimdi mikrofonlarımızı Antalya'ya uzatıyoruz. Antalya Kemer'de muhabirimiz Oktay Demirci. Merhaba, bu sabah Kemer'den bildiriyorum size. Denizin çok güzel çarşaf gibi, noktasındayız. Çarşaf gibi olduğu bir nokta, yani denize sıfır noktasından sesleniyorum. Sizin orada nasıl durumlar? Oktay, şu anda şahane. Denize giren var mı? Şu anda denizden çıkan bir kişi var. Otomatikman girdiğini düşünüyoruz. Teşekkürler. Evet, gördün bak ne kadar mutluydu insanlar orada. Evet ya, Oktay'ın sesinde bile yansımış. Evet ya, o mutluluğu hakikaten sağ olsun bize can oldu, kan oldu. Bir numarada gerçekten beni ara ara kendimi mutlu etmek için, bunu ödüllendirmek için insanlar yapar ya, kendime bir ödül verdim diye. Ben de bunu yapıyorum. Cepte hangi para günler yapıyorsun? Ya bazı günler cepte para bulmak. Ara ara pantolonların cebinde en az 20 lira. 10 lira çünkü yeterli bir mutluluk vermiyor bana. 20 liranın verdiği mutluluğu çok seviyorum. 50 liranın verdiği mutluluğa hastayım. 100 liranın verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Henüz 200 lira bulmuşluğum yok pantolon cebimde. Ben bir kere sizde vardınız, hatırlarsınız. Pantolonumun cebinde 300 lira bulmuştum. Nasıl sevinmiştim o gün. Nasıl pantolonlar giyiyorsunuz siz ya? Daha doğrusu pantolonları nasıl giyiyorsunuz siz ya? Ya kargo pantolonlar. Yani bol cepli pantolon giyeceksin. Bir de onun yanında sigara bulmak da. Yani onu sigara içenleri söyleyeceksin, bilmiyorum. Yarım paket sigara mesela. Kot montun cebinde. Ama kim mesela 3 yıl önceden kalmış. Kot montun cebinde sigara bulmak öldürür. Bunu açık açık ifade ediyorum. Çünkü sigaranın zararlarını biz programımızın ta başından beri veriyoruz Ege'cim. Fahir çok teşekkürler bu güzel listeyi. Daha meblağ da güzel vermişler mi cepte para bulmaya? Vermemişler Oktay. Henüz bir meblağ verilmemiş. Bu nasıl bir hareket meblağ deyince? Yanlış anlayıp doğru resmi evet yaptığını düşündüm. Evet, buyurun efendim. Evet. Ne oldu Oktay? Ne oldu? Ne oldu Oktay? Ne oldu da? Fahir gibi hazırlanmamışsın. Hazırlanmadım. Uzar diye düşünmüştüm hiç ben. Hiç haberleri hazırlanmamışsın Oktay. Bu konu uzar diye düşünmüştüm ne kadar uzayabilir ki? 23. Aa. Sayfaya atlıyoruz o zaman. Buyurun. Ben de bilmiyorum 23. sayfada hadi bakalım ne var. Hayırlısı Oktay, hayırlısı. Haberleri mi? Hayır. Sabah 9'dan önce spor yapmayın diyor uzmanlar. Zaten ne işin var ne gücün var sabah köründe kalkıp spor yapacak. Ya, yok mu şey parklarda o hareketleri yapan adamlar? Kadınlar. Onlar zaten, onlara doktor ne yaparsınız, kaç defasınız yapın demiş. Sabah çok erken saatte spor yapmak, sabah uyanmadığı için vücut demiş. Tık eder demiş. Tık eder, atı verir demiş. Kalbe, başta kalp olmak üzere bütün organ ve organizmalara zararlı demiş. Ne doktor, kadar güzel. Doktoru götürmüşler mi konuşmasından sonra, ama bayağı bir açıklama yapmış. Evde spor mu? Götürülene kadar bayağı konuşmuş. Bayağı konuşmuş, kafaları karışmış. Isınma için 8-10 dakika bir ayırın demiş. Ne? Tamam. Isınma için. Hayır. Ne? Tamam, ısınma yani nasıl şey yapalım? Bir şey var mı özel salep için demiş. Mesela güzelce battaniyemizin altına gidelim. Güzel bir ter atalım. Evet. Ter atın demiş. Ondan sonra ilk bir ay demiş. Yeni spora başlıyorsanız ilk bir ay 20 dakika yürüyüş. Şey, yürüyüş esnasında o termo eşofmanlardan mı giyelim? Onlar çünkü benim çok ilgimi çekiyor televizyonda. Giyiyorlar. Çirkin rengi mengi ama güzel ter attırıyor be. Bu dediğin nasıl ya? Fışır fışır eden. Böyle boğazını fışır fışır eden boğazına kadar şey yapıyor. Sıcak işte ya, o seyyar sauna gibi düşün. Ha, seyyar sauna bak. Öyle bir reklamda da öyle bir laf geçiyordu, seyyar sauna. Hadi ya. Vallahi ki helal olsun, reklam sektöründe işin hazır. Sesavut diye düşünüyordum ben. Seyyar sauna. Koşu yaparak vücut spor ritmine alıştıracaksın vücudu. Yani, önce yürüyeceksin sonra koş. Yürüyemeden koşmaya... Emeklemeler. Apalamadan yani sekelemeye çalışırsınız ondan sonra demiş. Evet, teknik olarak apalama var. Pilates ve apalama odalarımız. Uzmanlar eşliğinde apalama. Spor süresi ısınma evresi hariç 45 dakikaya geçmemeli ve kesinlikle ve kesinlikle demiş. 9'dan önce demiş, ne olur spor yapmayın demiş. Ya 9'dan önce kim yapacak da zaten? Abi kurban olayım ya. Hayır, İnsanların işi var, gücü var. Bak bir daha tekrar ettiği için söylüyorum. Bağırtırıyorlar. Doğru bir şey. 10 defa tekrar etmeyin. Tamam, anladık da. Bu da konuşulmuş. 9'dan sonra yapmayın. 9'dan önce neler yapacağım ben zaten? Deli misiniz, nesiniz ve ya? Ve demiş akşam yemeğinden sonra en az ne kadar bekleyeceksiniz? 40. 40. 40 kaşık mı? Ya sırt üstü yatmalı mı? O mu? 40 değil. Ya 40 adım atmalı ya sırt üstü. Kaç saat sonra spor yapılabilir akşam yemeğinden sonra? Yalnız bakın, saat diye sorduğuma bakmayın. 0 nokta bir şey saatte diyebilirsiniz. 0.45, 0.40. 30 mu? Değil. 2 saat mi? 20 dakika. Fahir, vallahi sen bu spor 2 saat İşinden... 20 dakikaymış sevgili. Vallahi dinleyici. Bravo Fahir. Yani benim dediğim de doğru. En az 2 saat sonra, tabii ki 2 saat 20 dakikada olabilir, spor yapmanız gerekiyor demiş. Böyle hemen demiş yemeği yedim, haldır haldır haldır koşayım falan filan derseniz şişersiniz demiş. Dalağınız patlar. Oktay, tam bu... şişersiniz deyince adamı almışlar götürmüşler zaten. Bay Matrak'a sorsana ne zaman spor yapacağız diye. Bay Matrak, sorum size. Ne zaman spor yapabiliriz acaba akşam yayından sonra? Sabah yapma, akşam yapma. Ne zaman yapacağız bu sporu? Allah, keşke sormasaydım ya. Sen de o kadar safsın ki. Safım abi, ben ne bileyim ya. Onu sor diyorlar. Ara ara Bay Matrak'a sormanız lazım. Adam matrak diye şey koymuş kendine. Bir daha soralım mı? Yok ya. Başka bir şey bulmuştur. İçim bulanır Oktay. Bir daha soralım ne olur Fahir ya. Son ya. Tamam ama. Hadi. Bay Matrak. Hoppa. Sabah en erken saat kaçta spor yapmamız lazım? Uyanmadan önce rüyanda. Yok abi, yine olmadı ya. Fahir. Oktay. Sevgili dinleyiciler, yeni an... yayın dönemimizde ara ara Bay Matrak'a danışacağız. Esprileri anında alacağız. Vallahi içim bulandı var ya, içim nasıl biliyor musun? Resmen böyle ılık. Yani yemin ediyorum bir... 3 kere vurunca geliyor. Bay Matrak merhaba. Hoppa! Yolculukta ne giyin demiş uzmanlar? Sıkı giyin. Yani doğru cevap Fahir. Bir akıl ver bana. Doğru cevap varis çorabı olacaktı. Nasıl yanlış adam bu adam. Nasıl yapacağız? İstersen bir soru da sen sor Fahir. Yok, ben pas hakkımı baştan kullandım ya. Bay Matrak'ın işte da bak, suyunu çıkar mı ilk gün? Ya evet abi, siz de hakikaten ya. İşte ben diyorum ki suyunu çıkar. Her gün var. İlk günden suyunu çıkarırsak gün bir daha belki suyu falan hiçbir şey olmaz. Yok, o yüzden ben, suyunu bu. Çıkar bence. 9.57 saat. Hadi 3 bak. Dakika daha bunu yapamam ben. Ben yapamam. Programımız ama ona boş kadar ver. Sürüyor çünkü. Nazar değmesin, programımız çok güzel. Hoppa! Abi işte bak. Ya? Çağırmadık oğlum seni. Şey, tahtaya vurduk ya. Tahtaya vurunca otomatikman geliyor abi. Otomatik geliyor. Ne oluyor ya? İşte güldü. Programı ele geçirdi. Ne oluyor? Bir saniye, ne oluyor, bakar mısın? Bay Matrak abi, işte bu. Ne yapacağı pek belli olmaz. Aman şu anda. Bizim zamanımız. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.